زخود امرم انا هجرانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زخود امرم انا هجرانا زخود امرم انا هجرانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا زما په خوږ زخمی زړګي دې څنګه چارې وکړي زما په خوږ زخمی زړګي دې څنګه چارې وکړي زما د خوږ زړګي درمانا تب کل رازي زما د خوږ زړګي درمانا تب کل رازي دومره مې پوښتل چې جانانا تب کل رازي ز خود رمل هجرانا ز خود رمل هجرانا تب کل رازي دومره مې پوښتل چې جانانا تب کل رازي ز خود رمل هجرانا ستاگل تصویر می تل پسترگو کی غاڑی گی آشنا ستاگل تصویر می تل پسترگو کی غاڑی گی آشنا من زم پا اوخوی تل گرانا تب کل رازی من زم پا اوخوی تل گرانا تب کل رازی دوبرا می پگڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرم ملا هجرانا زا خود را ملا هجرانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود را ملا هجرانا سانگی دشمن می در پاسی دی ماتی ماتی ملاوی سانگی دشمن می در پاسی دی ماتی ماتی ملاوی زمان دهیل و گولستانا تب کل رازی زمان دهیل و گولستانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرمال هجرانا زا خود امرمال هجرانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرمال هجرانا سپیلان اسپانسی تد کھاو ما پونا زرچی ناشی سپیلان اسپانسی تد کھاو ما پونا زرچی ناشی اے گلالی اے تنکی زوانا تب کل رازی اے گلالی اے تنکی زوانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرام هجرانا زا خود امرام هجرانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرام هجرانا دیری گیلی دیری نا خوالی می ساتلی درتا دیری گیلی دیری نا خوالی می ساتلی درتا زما دستر جوان ارمانا تب کل رازی زما دستر جوان ارمانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرمال هجرانا زا خود امرمال هجرانا تب کل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تب کل رازی زا خود امرمال هجرانا کولی زوانی دیو چوراج خزان ماشا گلا کولی زوانی دیو چوراج خزان ماشا گلا دمر گلاستاو مشالتانا د مرګ لاستا مشالتانا تب کل راځي دومره می پوګړه چی جانانا تب کل راځي زه خود مرمل هجرانا زه خود مرمل هجرانا تب کل راځي دومره می پوګړه چی جانانا تب کل راځي زه خود مرمل هجرانا ستاد راتلو رت بازن گایا یو اختر می پوما ستاد راتلو رت بازن گایا یو اختر می پوما د جنت گل زما حسانا د جنت گل زما حسانا تب کل راځي د جنت گل زما حسانا تب کل راځي دومره می پوښکړه چی جانانا تب کل راځي زه خود مرمل هجرانا زه خود مرمل هجرانا تب کل راځي دومره می پوښکړه چی جانانا تب کل راځي زه خود مرمل هجرانا دا شیر په آواز کې د احسان الله اتل.